Rasane ya teko iki lho. Lho ngopo ya raine koyo kopet. Hati ngene iki lho ceritane. Jane mesake aku ndelok rupamu aning piye gandeng kanca kenthel to. Aku tetep kudu ngomong karo kowe. Ngomong opo? Wedokan kae sing tok aku pacarmu. Sing semle diot kae. Sing ana fotone. Aku mau ngapus-apus. Awang-awang mutok kuwi. Raine. Juk sok tak pikir iki aku gendeng kowe. Heeh. Mok pikir aku toyen duwe bojo semledot. Kandhani yo. Ayo mesti iya wong aku ki ngetutke kowe, Je. Ubek banget ya cah iki. Mok pikir aku ono iki. Lho, cah iki ono cah iki mau wujud to iki. Geling-eling aku ora. Kira-kira ngudengkul, wae. Pisan-pisan gua hati. Eling.